राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 26 मार्च 1995 को साय लगभग 3 बजे बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। मेरे बहुत काम पड़ा है, जहाँ कहीं जाते हैं तो मन की बात लोग पूछते हैं कि मन कैसे लगे, मन को कैसे बस में करे, ऐसे पूछ तो लेते हैं पर काम करते कम है, उस बात का अनुष्ठान बहुत कम होता है, बहुत कम। उसके विषय में कुछ मैं बात कहता हूँ, आप लोग ध्यान देकर के सुने और स्वयं काम में लावे, जो उचित समझे उनको कहें, कुछ चाह ना हो तो उनको बतावें। मुख्य बात है, लोग प्रचार करते हैं और कहते हैं और पुस्तकें भी लिखते हैं, परंतु मूल बात की तरफ ध्यान कम देते हैं, इस वास्ते वे सफल कम होते हैं। मन को एकाग्र करना चाहते हैं, स्वयं नहीं बदलते। खास बात मैं कह रहा हूं, जो मेरी धारणा में मेरी समझ में आई है वो बात है। आज ही मैंने कहा था कि जिसके जैसी उपजे वैसी कहे बनाए, उसका बुरा न मानिए अधिक कहां से लाए, तो मेरा बुरा न माने, मेरे समझ में आती वो बात कहता हूं। अगर आध्यात्मिक उन्नति आप चाहते हैं तो आप अपने अहम को बदलिए, मैं हूं, ये सबको अनुभव है अपना, मैं हूं, किसको अनुभव नहीं है। मैं तो कहता हूं मनुष्यों की बात दूर रही, कुत्ते गधे सुअर गाय भैंस भेड़ बकरी इनको भी है, मैं हूं, उनको भी अनुभव है, मनुष्यों की तरह नहीं है परंतु ये अनुभव है। आपको बताऊं, जैसे आपके यहां कुत्ता बैठा है तो दूसरा कुत्ता आएगा तो उसको नहीं आने देगा, उसमें क्या है। एक कहावत है, कुत्ता दे कुत्ता घुर्राया, मैं बैठा तू क्यों आया, मैं बैठा तू कैसे आ गया, तो मैं हूं तू है ये उनको भी ज्ञान है। खूब गहरी बात है विचार करने की, तो ये पशु पक्षियों में भी है और मनुष्यों में तो है ही, तो मैं हूं इसके 3 विचार है। उन्हें पहले बात बता दूं कि अहम को बदले बिना जो साधन करते हैं, उसमें प्राणायाम करते हैं, कोई चिंतन करता है, कोई ध्यान करता है, ऐसी चेष्टा करते हैं, नाम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, लाभ जरूर होता है, पर बहुत विशेष लाभ चाहो तो अहं के बदलने से होगा। अहं की 3 बात है, चाहे अहं को मिटा दो, चाहे अहं को बदल दो और चाहे अहं को शुद्ध कर दो, तीनों का नतीजा एक होगा। अहं को शुद्ध किए करने के लिए कर्मयोग है, अहं को बदलने के लिए भक्ति योग है और अहम को मिटाने के लिए ज्ञान योग है। ये खास चीज है। ग्रंथों के पढ़ने से मेरे कुछ परिश्रम हुआ है, तकलीफ पड़ी है, भाव जल्दी जल्दी उसका आदमी पकड़ नहीं सकता है। संतों ने क्या कहा है, क्या कह रहे हैं, तो मैंने उधर ध्यान दिया है, कुछ बातें समझ में आई है, वो आपके सामने कह रहा हूं। और समझ में आई नहीं, आ रही है, और नई नई बातें समझ में आ रही है। तो मैं हूं ऐसे जो अपने आप को बदलना क्या है कि सबसे पहले ये बदलना है कि मैं साधक हूं, मेरे को साधना करना है, मैं साधक हूं। जैसे विद्यालय में जाते हैं तो विद्यालय में जाने वाला बालक मैं विद्यार्थी हूं ये भाव बदलता है। फौज में पलटन में भर्ती होने वाले कहते हैं मैं सिपाही हो गया हूं, अब यहाँ का आदमी मैं हो गया हूँ। ऐसे अहंता बदल करके पीछे अभ्यास करते तो होता है। हमारे सत्संगी और हमारे व्याख्यान देने वाले इस बात पर ध्यान ही नहीं देते हैं। और पहले ऐसा करो, नाम जप करो, कीर्तन करो, ये करो ये करो करते हैं, तो उससे क्या होता है कि क्रिया से लाभ तो होता है, परंतु मूल सुधरे बिना वास्तविक लाभ नहीं होता। मूलाभाव कुछ शाखा के मूल इंद्र शाखा कैसे होगी, अगर मूल को बदल दिया जाए तो बहुत लाभ होता है। तो ये भाव हो जाए, जिन भाई बहनों का विचार है केवल हमें साधन ही करना है, हमें संसार से मतलब नहीं है, ऐसे विचार वाले भाई बहन विशेषता से सोचे, और सब सोचे सबके लिए बड़ी काम की चीज है। इन तीनों में अहंकार को मिटाने में परिश्रम ज्यादा होता है, जल्दी मिटता है नहीं, शुद्ध हो सकता है और बदला जा सकता है सुगमता से, उसमें है भक्ति योग। तो सबसे पहले मैं भगवान का हूँ ये आग पकड़ने पहले बाद तो साधन सुगम होगा। अभी साधन को ऊपर से भरा जाता है और फिर साधन भीतर से निकलेगा, सीख करके अनुष्ठान में लाने से साधन भरते हैं, तो भरा हुआ साधन ज्यादा टिकता नहीं, भूल जाते हैं, और भीतर से उपजेगा तो वो साधन भूलेगा नहीं, और साधन में तत्परता होगी, सफलता होगी, आपका उत्साह बढ़ेगा और फिर अगल बढ़ जाओगे। तो उस आम को बदलने के लिए मैं साधक हूँ, मैं भगवत भक्त हूँ, मैं जिज्ञासु हूँ, मैं योगी हूँ, ऐसे साधकों के अलग अलग विभाग है, परंतु मैं संसारी नहीं हूँ, इसकी आवश्यकता है। मानो भोग और ऐश्वर्य पर मेरी खास दृष्टि नहीं है, ऐसे आदमी मिलते नहीं है। संग्रह करना रुपयों का, वस्तुओं का, और उनसे सुख लेना, ये दो भयंकर बीमारी है, ये आगे बढ़ने नहीं देती है। तो व्यक्तिगत ऐसा विचार हो कि मैं इसमें लगने वाला नहीं हूँ, ना मेरे संग्रह चाहिए, ना मैंने सुख भोग चाहिए, मेरे को तो परमात्मा चाहिए, परमात्मा तत्व की तरफ मैं बढ़ूं, ऐसा विचार पक्का हो जाए तो उनकी बड़ी सुगमता से इंद्रियों पर विजय हो जाती है, सरलता से विजय हो जाती है। नहीं तो इंद्रियों और मन पर विजय जल्दी होती नहीं है। सत्संग करने वाले 30-30, 40-40 वर्षों से सत्संग करने वालों से मैंने प्रश्न किया है, बढ़िया उत्तर नहीं मिला है, वो प्रश्न आपके सामने रखूं। खूब ध्यान करें, विचार करें, आपके सामने बात आई हुई है, थोड़ी आई है, तो अब मैं कहता हूं कि संसार के साथ संबंध वास्तव में है कि हमारा माना हुआ है, इसमें अपना अपना उत्तर दो, ये मैंने प्रश्न किया है। संसार के साथ संबंध हमारा है अथवा हमने माना है, तो इसमें क्यों न क्यों माना है, क्यों न क्यों है, ऐसे दोनों बातें कही है। जिन्होंने कहा कि हमारा माना हुआ है, तो मैंने उनसे प्रश्न किया है कि माना हुआ कैसे है, जिस माँ से हमने जन्म लिया है तो वो हमने माना थोड़ा ही है, हमारी माँ है, हम उनके पुत्र है, तो माँ का हमारा संबंध स्वतः स्वाभाविक है। जैसे शरीर का टुकड़ा है तो शरीर है, ऐसे हम माँ के संतान है तो माँ हमारी पूजनीय माता है, मैं उनका बालक हूँ, हमारा माँ का संबंध है। ये प्रश्न करने पर क्यों ने ठीक माना, क्यों ने उत्तर भी दिया, पर बढ़िया उत्तर मेरे को मिला नहीं है। अभी आप उचित समझो तो अपने 5-7 आदमी को जिसके पैदा हो ठीक तरह से, हरेक मत बोलना, ठीक तरह से समझे हो वो इसका उत्तर दे। अभी हमारा और संसार का संबंध हमारा माना हुआ है कि वास्तविक है, इस बात में उत्तर दो। ये ना बैठे जितने तो उत्तर दे। जैसे हमारा माँ का संबंध है, हमारे पिता का संबंध है, हमारी स्त्री का संबंध है, हमारे पुत्र का संबंध है, हमारे भाई का संबंध है, हमारे चाचा ताऊ का संबंध है, हमारे भतीजों का संबंध है, हमारे पुत्र पौत्रों का संबंध है, ये जो संसार का संबंध है ये वास्तविक संबंध ठीक है, स्वतः है कि हमारा माना हुआ है? कौन कहता है? आप उन्हें दूसरे बोलो, कई बातें मेरे बनाई हुई है, सीखी हुई है, जो सीखी हुई बात बोलते हैं तो उसे लाभ नहीं होता है, मैंने बताया है तो सीख ली, अब वैसे उत्तर देते हैं। उत्तर वो नहीं मानता, मैं नहीं चाहता हूं कि आप सीखी हुई बात कह रहे हैं, सीखी नहीं, हृदय से आपके क्या है, हृदय से ये बात मानी हुई है कि स्वतः है, हृदय से क्या है वो बताओ। सीखी हुई बात याद करना है, ये तोते की तरह रटन होती है, वास्तव में लाभ नहीं होता उससे। तो ऐसे 2-4-5 जो मैं जानता हूँ वे जानते हैं, कुछ आगाजी साधन में बड़े हैं, उनसे नहीं पूछता हूँ, दूसरों से पूछता हूँ। आप बताइए, निश्चिंत बोलो, निश्चिंत बोलो, संकोच की बात नहीं है। ठीक होता है, स्वाभाविक प्रतिक्रिया होता है, स्वाभाविक है, हमारा माँ का संबंध स्वाभाविक है। आप बोलो भी इतने बैठे हो, हाँ मैं अनमित बना रहा, उन्होंने कह दिया हम भी कहते, ऐसा मत करो। हाँ समझ कर वो कहते हैं स्वाभाविक दिखता है, मैं तो ऐसे आपको अनुभव होता हो, केवल सीखी हुई बात नहीं कहना है, अनुभव होता हो वो बात बताओ, ये संबंध हमारा माना हुआ है कि वास्तविक है, स्वतः है? बोलो भाई, इतने बैठे बोलो, संकोच करते हैं, एकांत तो बता देना, अभी छोड़ देता हूं मैं। आप बताओ, शरीर का जो संबंध है वो तो है, लेकिन जब हम मैं के संबंध को मानने लगते हैं तो वो नहीं है। अच्छा, मैं का संबंध तो केवल परमात्मा से है, लेकिन शरीर का जो शरीर का संबंध है वो माता से भी है, पिता से भी है, भाई से भी है, चाचा से भी है, मित्र से भी है, सबसे। अच्छा, तो मैं और शरीर के संबंध को संभवतः अलग अलग रूप से देखना। क्या अलग मालूम होता है? क्या मालूम महाराज जी, उनको होता है जो साधना करते हैं, जो साधना नहीं करते हैं। हाँ। अच्छा, साधन करने वाला ठीक अनुभव होता है कि मैं अलग हूँ, शरीर अलग है? धीरे धीरे ये अनुभव बढ़ता जाता है, हो सकता है शुरू में ये अनुभव नहीं होता है, लेकिन जब उस पथ पर चलते हैं तब थोड़ा थोड़ा अनुभव होना शुरू होता है। ठीक है, और एक चीज ऐसी आती है कि फिर ये अनुभव जो है वो स्वाभाविक हो जाता है, लेकिन वो स्थिति के लिए बराबर प्रयास है कि वो स्थिति आ जाए। आप बोलो कोई भी। ठीक, तुम्हारे अनुभव में आता है ना कि मैं हूँ वो शरीर नहीं हूँ, शरीर से मैं अलग हूँ, मेरे शरीर अलग है, ऐसा ठीक अनुभव होता है? अच्छा, अब आपकी बात है तो मेरे थोड़ा संकोच होता है, मैं आपकी बात को खंडन कर दूं तो बुरा तो नहीं मानूंगे? इतने आदमियों में कह देंगे अब ध्यान देना हो, बहुत अच्छी बात कही है, ठीक बात कही है, परंतु मैं इतना अंग्रेजी जानता हूँ, इतना क्या कुछ जानता ही नहीं हूँ। आपके अंग्रेजी में जो बातें आई है उस अध्ययन के अनुसार आप कहते हो कि माँ का संबंध शरीर से है, तो शरीर 6-7 वर्षों में क्या शरीर के अवयव वही रहते हैं कि दूसरे हो जाते हैं? आप तो डॉक्टर हो, डॉक्टर भी मामूली नहीं है आप। लोग विदेश ही आते हैं डॉक्टर यहां, और ये विदेशों में जाते हैं डॉक्टरी के लिए, विदेशों का, विदेशियों का इलाज करने के लिए जाते हैं। हिंदुस्तान में बहुत थोड़े होंगे इतने डॉक्टर। उन आपसे मैं प्रश्न करता हूं कि ये शरीर है वो बदलता है कि वही रहता है? शरीर बराबर बदलता रहता है। अच्छा, बदलता रहता है तो 6-7 वर्षों में पहले के परमाणु रहते हैं कि बदल जाते हैं? कितने वर्षों में आप बताओ, कितने वर्षों में बदलते हैं? उस विज्ञान के अनुसार जो है हम शरीर के विभिन्न अंगों के जो ये परमाणु या कोशिकाएं या सेल्स है उनकी जो जीवन है वो कुछ हफ्तों से लेकर के और कुछ साल तक होता है, पुराने खत्म हो जाते हैं और फिर नए बनते हैं, और जो नए बनते हैं उनके ऊपर वातावरण का प्रभाव भी पड़ता रहता है। ठीक है, वो पूरा बदलता है कितने वर्षों में? अगर पूरे शरीर को सोचे तो संभवतः 2-3 साल में सारे परमाणु बदल जाते हैं। कितने साल में? 2-3 साल में। 3 साल में, ठीक है ना? ये बात ठीक है जी, बात कह दूं। अगर 3 साल में बदलते हैं तो 50-60 वर्ष का होने पर क्या माँ का संबंध रहा? हाँ महाराज जी, कारण ये है कि हमारी जो विज्ञान, जिसको फिर हम कहेंगे अज्ञान है, अज्ञान है, उसमें जो ये सेल्स बनते हैं उनके अंदर जो हिस्सा होता है इनको जीन्स बोलते हैं, जीन्स बोलते हैं उनको, वो नहीं बदलते हैं। अच्छा, वो अगर हम समय हम 75 साल के भी हैं और हमारे सेल्स का वैज्ञानिक ढंगों से जांच की जाए तो हमारे में माता पिता के जीन मिलेंगे। अच्छा, तो इसका मतलब ये है जो बीज है उसका अंश जो है 80 साल के 90 साल के जब तक जीवन है तब तक उसके अंदर प्रमाणित किया जाता है। अच्छा, लेकिन जो सेल्स की रूपरेखा है वो बदलती रहती है। अब वो जो बदलता है, एक रहता है, वो दूसरे जन्म में वो रहता है कि नहीं रहता है? नहीं। अच्छा, जन्म में वो जीन्स नहीं रहते। अच्छा, और इस जन्म में रहता है तो वो जो बीज रूप से रहता है वो बीज रूप से माँ बाप माँ का संबंध रहता है क्या? उसमें गहरी दृष्टि से उत्तर देना अच्छी तरह से। मैं कहता हूँ आपकी डॉक्टरी की तरह से ही बताओ और हमारे विद्यालय के अनुसार बताओ। महाराज जी, अध्यात्म विद्या के अनुसार से जब क्षमा कर लीजिए महाराज जी, क्योंकि अध्यात्म विद्या तो हमें बहुत ही अच्छा, कोई बात नहीं, डॉक्टर के डॉक्टर से बताओ। डॉक्टरी के हिसाब से जीन्स में चैतन्य नहीं होता, इसलिए जब शरीर नष्ट होता है, मनुष्य मरता है, तो सारा शरीर के साथ साथ में जीन्स भी खत्म हो जाते हैं। अच्छा, और अब हम जो के रूप में हो चाहे मानव के रूप में हो तो दूसरे जीव जाएंगे, लेकिन जो नहीं बदलता है वो चैतन्य नहीं बदलता है। और वो चैतन्य जो है महाराज जी उसको ही हम जो थोड़ा बहुत समझ में आया है वही आत्मा है। इसीलिए आत्मा नष्ट नहीं होती है और ये जीव वगैरह सब नष्ट हो जाते हैं। अच्छा, तो नष्ट नष्ट भाग होता है वो चैतन्य भाग होता है कि जड़ भाग होता है? जड़ भाग नष्ट होता है, चैतन्य भाग नष्ट। अच्छा, जड़ भाग में कितना भाग वही रहता है जो नहीं बदलता है? बीज वही रहता है लेकिन पूरा जो वृक्ष है वो पूरा बदल जाता है। अब ये बड़ी एक प्रकार से जब हम बड़े होते चले जाते हैं तो बीज नहीं बदलता है, वृक्ष जो है ऊपर जाता जाता है वो नीचे के मुकाबले में ऊपर का हिस्सा फर्क होता है। ऐसे ही जो जो ऊपर बढ़ती जाती है वैसे ही वैसे हमारे जो कोशिकाएं हैं सेल्स हैं वो बदलते जाते हैं, लेकिन जीन वही रहते हैं। चीज चीज चीज ठीक शब्द बोलते मैं ठीक समझता रही हूँ। ठीक सुनाओगे? मैं पूरा समझा नहीं हूँ, शब्द मेरे पूरा सुना नहीं। ये बोलते हैं जी ने से जिन्स जिन्स वस्तु जिन्स ने जिन्स वस्तु कहते हैं वस्तु। तो अंग्रेजी शब्द है, अंग्रेजी शब्द है, अंग्रेजी शब्द है तो जीन्स जीन्स अधो ने है बीच में जीनस नहीं जीन्स जीन जीन्स जल में ई और ना हल बीच में आधो है जी बड़ी है और से पूरो है तो जीन ना जीन ना पूरा जीन्स जीन्स जीन्स जीन्स जी बड़ी है जीन्स जीन्स वो जीन्स का पर्याय हिंदी के बताओ मेरे को। अंग्रेजी को नाम रखड़ो है बीज को किसी की चीज बदले वो नहीं भी मैं बीज रूप हूँ शरीर की बनावट में आप कोई दूसरे बताओ भाई हिंदी का, क्योंकि अंग्रेजी पढ़े लिखे तो कई आदमी होंगे यहाँ, उनका कोई अनुवाद करके बताओ जो आप समझ में आया। आप कह रहे हैं गुण सूत्र को नहीं बता, एक भाई बोले नहीं ये नहीं है सही मालूम नहीं है अभी जानकारी सही मिली नहीं। जीन्स बहुत से विज्ञान के ऐसे शब्द हैं, हिंदी अनुवाद संस्थान है उसमें भी मेरा थोड़ा सा योगदान है, इतनी मोटी पुस्तक बनाई है जिसमें विज्ञान के शब्दों का हिंदी अनुवाद किया गया है, लेकिन ये उन शब्दों में है जिनका सही अनुवाद नहीं हो पाया। ये तो मैं मान पाई हूँ, मैं तो मानता हूँ कि जिस भाषा में जो शब्द है अनुवाद करो तो उस भाषा में हूँ वो नहीं आएगा। ऐसे बहुत शब्द हैं या कई शब्द अनुवाद होते आते हैं और कई शब्द अनुवाद करो तो नहीं आते हैं। वैसे मैं तो केवल अंग्रेजी की नहीं गाता हूँ, आपके मारवाड़ी शब्द है उनको हिंदी में नहीं ला सकते, हिंदी में शब्द वो मारवाड़ी शब्द में नहीं ला सकते, तो बोलचाल की भाषा है। मैं अंग्रेजी संस्कृत की नहीं गाता हूँ, हर एक भाषा में जो उसमें जो है रस और तत्व है वो दूसरी भाषा में नहीं आता है, इस वास्ते अनुवाद में बढ़िया नहीं आएगा ये मैं मानता हूँ। तो वो चीज क्या है ऐसी बदलने वाली, वो जड़ है कि चेतन है? जो चीज बदल रही है वो तो जड़ है। अच्छा, और जो नहीं बदलती है वो चेतन। तब तो फिर ये बात हुई कि जीव जो स्वयं है वो नहीं बदलता है, किंतु उनके स्थूल सूक्ष्म कारण और एक आतिवाहिक शरीर होता है जिसकी चलता बहुत कम आती है, स्थूल सूक्ष्म कारण तीन शरीरों में चलता आती है, तो तीन शरीरों में स्थूल भी बदलता है सूक्ष्म भी बदलता है और कारण भी बदलता है, ये बात आई। अब शरीर में जो शरीरी है शरीर वाला है वो नहीं बदलता है, यही बात है और है यही है। ठीक है, तो शरीर ही नहीं बदलता है तो शरीर तो जन्मांतर में नहीं बदलता है, दूसरा जन्म होगा तो भी नहीं बताएगा वो नित्य सर्वगत स्थानो अस्मि। गीता भी कहती है और हमारा अनुभव भी है, आप सबका अनुभव है हमारा। बालकपन में मैं था ऐसा आप मानते ना भाई, बहन सब मानते बालकपन में मेरी सत्ता, मैं बच्ची थी आप बच्चा हो ऐसे कह दो अपने भाई, वो अपने भाषा में कह दो। परंतु उस बगल ने जो मेरी सत्ता है, मेरा होनापन है, वो होनापन आज भी वैसा ही है। मैं तो सीधी भाषा में कहता हूँ सरलता से, जिसे सब समझ सकते हैं, स्त्री बच्चे पढ़े लिखे अपढ़ बिल्कुल वे समझ सकते हैं, ऐसा बोलता हूँ मैं। आपकी जो सत्ता होनापन है आपका, वो होनापन नहीं बदला है, आपकी सत्ता नहीं बदली है, और शरीर सब बदला है, स्थूल बदला है, सूक्ष्म बदला है, कारण भी बदला है, सब बदला है। अब सब बदला है तो वो नहीं बदला है ना, ये तो मेरा एक प्रश्न था, अब इसको छोड़ देता हूँ, अब यही स्थगित कर देता हूँ इस प्रश्न को। विचार तो इसमें करने की आवश्यकता है, परंतु अभी इसको छोड़ देता हूँ। कुछ समुदाय है ना सभी, तो सभी को कुछ मिलना चाहिए। अब मन की बात आई, भाई मन हमारा कैसे लगे। अब ये बात कहता हूं आप ध्यान देखें, मन हमारा कैसे लगे। तो मन के लिए क्या होता है, जैसे अचिंत ध्यान बताया, सहज साधना, न किंचित भी चिंतित, कुछ भी चिंतन न करें, ऐसे हम बैठ जाए चुप हो जाए, कुछ भी चिंतन न करें। उनसे पहले गीता में बताएगा आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचित भी चिंतित। आत्मसंस्थम मन कृत्वा, आत्मा में अपने आप में मन को स्थिर करके कुछ भी चिंतन न करें, ये अवस्था है। ये तो समझ में आता है ना, एक परमात्मा परमात्मा परिपूर्ण है, ऐसे मान करके कुछ भी चिंतन न करें। अब कुछ भी चिंतन न करें, इस अवस्था में मन में पूर्णा होती है, उसको मैं कहता हूँ आप लोग करके देखें, मन में पूर्णा होती, मन में आता है। कभी कभी तो ऐसा आता है जोर से कि जो हर समय में हमें कोई ख्याल ही नहीं है, मानो बहुत ज्यादा उभर गया भीतर से, न जाने कितनी बातें आ गई जो पहले पता ही नहीं था, ऐसी ऐसी बातें आने लगती है। कभी कम और कभी ज्यादा ऐसी बातें याद आने लगती है। उसमें क्या होता है, ध्यान देकर सुनना मेरी बात, भूतकाल का और भविष्य का संबंध होता है, ऐसे मैंने काम किए थे और ऐसे ऐसे करूंगा, तो ये भूत और भविष्य का चिंतन है। वर्तमान का चिंतन कम होता है, भूतकाल का ज्यादा होता है, और कम होता है भविष्यकाल का, ये स्थिति है। क्या ये ठीक है, भूतकाल का चिंतन होता है उसमें हमारी जो आसक्ति है, जो पदार्थों में व्यक्तियों में हमारा आकर्षण है, वो ज्यादा उस समय में प्रकट होता है, और उसको हम मिटा नहीं सकते हैं। वर्ष हो जाए, वर्ष बीत जाए, बूढ़े हो जाए, तो भी वो जो हमने सुख भोगा है अथवा दुख भोगा है, उस सुख के संस्कार अभी ऐसे जागृत होते हैं, मानो अभी हुआ जैसे ऐसे जागृत हो जाते हैं, तो वे संस्कार आते हैं। और वे संस्कार आते हैं उससे हम घबरा जाते हैं, कहते क्या करें, मन लगता नहीं है, मन विषयों में जाता है, पुरानी बातें याद आती है, मिटाना चाहते हैं, वे मिटती नहीं है, ये दशा हमारी वर्तमान की है। ठीक है, ऐसे है ना। तो उसमें दो भाग करो, दो तीन चार कई भाग होते हैं, पर तो अभी दो भाग ही कहता हूं मैं। जो चिंतन आता है उसमें एक आवश्यक विचार आते हैं, एक अनावश्यक आते हैं, जिनकी कोई जरूरत नहीं है ऐसे आते हैं, उनमें पहले जो विषय सुख भोगा है उस भोगने के असर आते हैं और हम घबरा जाते हैं। इसमें एक बात बताता हूँ खास, उसमें आपके दृढ़ता से जस जाए तो दृढ़ता से ये मानना चाहिए ये पूर्व की बात अब नहीं है। जैसे भोग भोगा तो वो याद आया तो उस समय में आप कृपा करके कि ये अभी नहीं है, अभी नहीं है। अगर इसको आप ठीक समझ लें कि अभी नहीं है, बड़ा लाभ होगा, बहुत लाभ होगा। ये तो पूर्व की बात है, वर्षों पहले की बात है, अभी नहीं है। पक्का विचार कर लें आप, बहुत लाभ होगा। ये बड़ी गहरी बात है और मिटाना मुश्किल हो रहा है, आपके हमारे भोगा हुआ है, तो ये कोई छिपी हुई बात नहीं है। तो वो अभी नहीं है, अभी नहीं है। इसको अगर आप अनुभव कर लो ठीक तरह से कि अभी नहीं है, तो संबंध विच्छेद हो जाएगा। सच्ची बात है, परंतु अभी नहीं है ऐसी नहीं है। अभी उसका चिंतन होता है और चिंतन होते हुए बहुत नुकसान की बात यह है कि जैसे उस समय में भोग भोगते सुख लिया था वैसा सुख अब भी आता है, उसका चिंतन आता है सुख का, वो बाधक है खास आपके कल्याण में, उद्धार में, परमात्म तत्व की प्राप्ति में। वो सुखा शक्ति है, वो बाधक है और वो मिटती नहीं है जल्दी। उसमें अगर ये बात पक्की जट जाएगी कि अभी नहीं है, अभी नहीं है, अभी नहीं है, तो बहुत लाभ होगा। अच्छा, अब वैसा होता है। अब एक दूसरी बात बताता हूं, आप जो स्वयं हैं, जिस सत्ता में परिवर्तन जन्मांतर में भी नहीं होता, उसमें वो नहीं है। परम आप वो नहीं है ये विश्लेषण नहीं कर सकते, अभी उसमें मेरे में ये ऐसा मानते हैं तो अपने साथ उसका संबंध मान लेते हैं। एक तो वस्तु नहीं, वो चिंतन होता है वो वस्तु नहीं है, और दूसरा हमारे साथ संबंध नहीं है, ऐसा आपके अनुभव होना चाहिए। परंतु ये बात सीखाई रह जाएगी। और उसमें होता है कि अभी वो सुख ले रहा हूँ, अभी वो दुख ले रहा हूँ, अभी मैंने वो सुख मिलता है, उसका स्मरण करके वो सुख लेने से पुरानी बात नहीं रहती है, नया सुख भोग हो जाता है और वे संस्कार नए हो जाते हैं। इस वास्ते मिटना बड़ा मुश्किल होता है। एक तो पुरानी बात है, एक सुख नहीं लेना, ये दो बात है, पहले की नहीं है, ये पक्का विचार हो जाए। और उसमें हम सुख न लेंगे याद करके, तो सुख न ले। जैसे एक दृष्टांत बताऊं, पांडवों को वनवास हो गया, उसमें जंगल में रहते थे 12 वर्ष और 1 वर्ष आ गया 13 वर्ष दूर रहे, तो भीमसेन का वर्णन आता है कि वो बैठा है, कभी बैठे बैठे द्रौपदी के चीरहरण की बात आ जाती है, यूं करता लगता है हाथ मसलता है, दांत मसलता है, मानो सामने चीरहरण हो रहा हो, ऐसा दिख रहा है। तो ऐसे ये मन के विरुद्ध बात देती है, काम क्रोध भय स्नेह हर्ष शोक दया दय ताप काश्चित जतन साथ, ये बात बताई। ये चित्त को तपाने वाला है। चित्त अपना कैसा है, जैसे लाख होती है, लाख का नहीं अनुभव है तो मैण होता, मोम जो मैण माखी का मैण होता है, उस मैण को कटोरी में डाल करके आग में रख दो, पानी जो हो जाएगा, और पीछे ठंडी में रख दो, ठस जाएगा। तो वो जो मोम है उसमें पानी में जो हो गया, उसमें रंग मिला दो तो फिर वो उतरेगा नहीं, और वो डली है जो ही है उसके ऊपर ऐसे आप रंग लगा दो, नक्शे उतारो तो उतर जाएगा, विषाद पूरा दे जाएगा। परंतु पिघले हुए में पड़ा हुआ संस्कार वो मिटेगा नहीं। ऐसे ही अंतःकरण सुखी हुआ, सुख भोगा, राजी हुए, तो राजी होने से चित्त पिघल जाता है, पिघले हुए चित्त में वो बात होने से कभी आप करो तो वही दिखेगी वैसी ही। तो पिघले हुए चित्त में बड़ा हुआ संस्कार उसको दूर करने में कठिनता पड़ती है। तो क्या करे आदमी, अब वर्तमान के उपाय बताता हूँ, उसको मिटाने का उपाय बताता हूँ। कम से कम नया संस्कार न पड़े, ये अपने कहूँ वो विद्या आ जाए तो नया संस्कार नहीं पड़ेगा। तो नया संस्कार कब नहीं पड़ेगा, आप सावधान रहो, संसार का अनुभव करो, दो चीज का संग्रह का सुख भोग का। तो संग्रह करते हुए अचानक 10,000 रुपया मिल जाए, 1,00,000 रुपया मिल जाए, तो 1,00,000 रुपया मिलते ही एक खुशी आती है, वो खुशी में चित्त पिघलता है और पिघलता है उसमें वो संस्कार पड़ते हैं, तो वो फिर याद आती है वर्षों तक, वो भूलती नहीं है। तो चित्त को पिघलने मत दो, चित्त को कैसे कठिन काठिन्यम विषय कुरिया द्रवत्व भगवत पदे, भगवत संबंधी बातों में तो चित्त को द्रवित करो और संसार के भोग और संग्रह के संस्कारों में चित्त को कठोर बनाए रखो, तो फिर नए संस्कार नहीं पड़ेंगे। अगर वो पिघल जाएंगे, राजी हो जाओगे, तो वो संस्कार फिर पड़ जाएगा, नया हो जाएगा, वो पुराना नहीं रहेगा, वो नया हो जाएगा। तो ये काम अभी वर्तमान में करने का है। हरेक भाई बहन ये कर सकते हैं कि नहीं ये सब कोई बात नहीं, रुपया आ गया चला गया चला, ये क्या है, भोग भोग ले भोग नहीं भोग क्या है बात। उपेक्षा, ये उपेक्षा बहुत ऊंचे दर्जे की साधना है, संसार की उपेक्षा और भगवान की अपेक्षा। भगवान को तो चाहना, इसको न चाहना, न चाहने में विरोध नहीं करना। प्राय भाई बहन विरोध करते हैं, विरोध से भी संबंध जुड़ता है और अनुमोदन से भी संबंध जुड़ता है। जैसे भगवान राम गए वनवास में, तो जो प्रेम करते थे उनके भी संबंध जुड़ा और बैर रखते थे उनके भी संबंध जुड़ा, ना तो प्रेम है ना बैर है, उनका भगवान साथ संबंध नहीं जुड़ा। तो संसार का संबंध जुड़ता है हमारे साथ, वो जुड़ा हुआ है वास्तव में नहीं है, हमारा माना हुआ है, जो पहला प्रश्न पहले किया, माना हुआ है नहीं वास्तव में, क्योंकि संसार बदल गया, शरीर बदल गया, तो कोई परमाणु नहीं रहता है, संसार परिवर्तनशील है, तो स्थूल सूक्ष्म कारण सब के सब से बदल गए हैं, कोई साथ में नहीं रहा है, चेतन रहा है वो नहीं रहा है। तो बदल जाने पर भी उनको याद करके फिर वैसे ही जीवित कर देते हैं, तो वो संस्कार नहीं मिटता है। नया भोग भोगने की तरह ही याद के सुख और दुख लेते हैं, तो नया भोग होता है वो, इस वास्ते वो नए संस्कार पड़ जाते हैं, तो उनको दूर करने में बड़ी कठिनता होती है। तो जब कोई स्मरण हो, अब बताता हूँ उपाय, जब कभी स्मरण हो तो एक तो ये दृढ़ रखो कि ये अभी नहीं है, ये पक्का विचार है और सच्ची बात है, अभी नहीं है वो तो कभी था, अभी नहीं है, अभी नहीं है, अभी नहीं है, ऐसे। इनको मिटाने के लिए स्थूल रीति से बात बताऊं, जिनके साधना विशेष नहीं है, इसमें आगे उतरे नहीं है और साधक है, उनके लिए ना कहना है ना, सिर घुमा के ना नहीं है, ना नहीं है, नहीं है, ऐसे पागल की तरह कह के पागल है, पागल नहीं, बड़ा असर पड़ता है इसका, बहुत असर पड़ता है। तो यूं करना, वो नहीं है, वो नहीं है, और ये बात बैठ जाएगी नहीं है, तो बार बार चिंतन नहीं होगा, 5-4 बार हो जाएगा, पर के नहीं है तो मिट जाएगा, वो छूट जाएगा, फिर क्या वर्तमान में नहीं है, वर्तमान में उसको मान लेते हैं, ये माना हुआ संबंध है। ऐसे कुटुंब का, संसार का सब संबंध हमारा माना हुआ है, वास्तविक संबंध हमारे साथ है, हुआ नहीं, होगा नहीं, और है नहीं, और हो सकता नहीं है, 4 बातें हमारा संबंध पहले नहीं था, अगर ये नहीं रहेगा, और अभी वर्तमान में भी दूर हो रहा है, इस वास्ते साथ संबंध हो सकता नहीं, ये 4 बात। तो संबंध हमारा नहीं है इन पदार्थों के साथ, और भगवान का संबंध हमारे पहले था, और अगर ये रहेगा, और अभी भी है, और अलग हो सकते नहीं, ये सच्ची बात है। तो साधना आप करो, तो सिवाय परमात्मा के जो आपने इष्ट समझा है, उसके सिवाय दूसरे संबंध पहले थे नहीं, है नहीं, होंगे नहीं, हो सकते नहीं, और भगवान से अलग थे नहीं, है नहीं और हो सकते नहीं, होंगे नहीं, ये बात भगवान के साथ संबंध है, ऐसा आप मान लें। ऐसा मान करके आत्म संस्थ मन कृतवा न कहीं भी चिंतित, कुछ भी चिंतन न करें। जैसे आकाश में पक्षी उड़ता है तो ऐसे ऐसे उड़ता है, ऐसे ऐसे उड़ते उड़ते ऊपर जाकर के ऐसे हो जाता, ऐसे तो घूमता रहता और ऐसे हो जाता है। इस तरह से पहले चिंतन करते करते चिंतन रहित हो जाए, आत्म संस्थ मन कृतवा न किंचित भी चिंतित, कुछ भी चिंतन करे नहीं। अब चिंतन नहीं करते हैं, ऐसी अवस्था में चिंतन होना शुरू होता है, एक करते हैं एक होता है, तो चिंतन होता है। इसमें अब बात बताऊंगा आपको, जो चिंतन होता है वो कहां होता है, मन बुद्धि में होता है, अपने में नहीं होता है। आप जो जन्मांतर तक रहेंगे अब भी हैं, वहां नहीं होता है। ये बात खूब समझ लो गहरी रीति से, और थोड़ी देर के बाद आपको मौका दूंगा ये समझ लेना और उसको ठीक उत्तर देना। अपने में नहीं है वो, मन बुद्धि अहम में है। ये बात आप ठीक अनुभव कर लें, केवल सीखी हुई नहीं, अनुभव कर लें कि मन में आते हैं, अपने में नहीं है, बुद्धि में आता है, मन में आता है, अहम में आता है, अपने खुद में नहीं आता है। ऐसा विचार हो तो आप घबराओगे नहीं। अब मन में संकल्प हो और आप घबरा जाते हो, मन नहीं लगता, मन नहीं लगता, घबरा जाते हो, तो घबरा जाते हो वहां उपाय बताऊंगे। उस समय में ये संकल्प आया है, ये था नहीं और मिट जाएगा, रहेगा नहीं। ये संकल्प आया है अभी, पहले था नहीं और मिट जाएगा, रहेगा नहीं, तो हमारे में नहीं है, ये आया है, तो आया है वो नष्ट हो जाएगा। उसका विरोध करोगे तो कुछ देर रहेगा, और विरोध न करो, उपेक्षा करो तो जल्दी मिट जाएगा। तो विरोध मत करो, ना अनुमोदन करो कि अच्छा आएगा, भगवान की बात आ गई, दूसरी आ गई, अच्छी आ गई, दान पुण्य की बात आ गई, अच्छी आ गई, तो उसका अनुमोदन करो तो संबंध जुड़ेगा, विरोध करो तो संबंध जुड़ेगा। ना अनुमोदन करना है, ना विरोध करना है, दो बात, और ना अपने में मानना है, ये तीन बात। उस संकल्प बिगड़ो अपने में नहीं मानना, आप तो देखने वाले हो और संपूर्ण देखने वाले में आता है। जैसे मैं थम्बे को देखता हूँ तो मैं थम्बा नहीं हूँ, मैं थम्बे से अलग हूँ, ऐसे आप अलग है, आप तो हरदम रहते हैं, वे आगंतुक आते हैं और जाते रहते हैं, आपके साथी नहीं है, तो आप में वो नहीं है, ये निश्चय कर लो। और ये आता जाता तो ना तो उनके राजी हो ना नाराज हो, किंतु विरोध भी मत करो, उपेक्षा कर दो, और अपने में मत मानो, ये तीन बात। ना राजी हो ना नाराज हो और ना अपने में मानो, ये अगर तीन आप कर लो तो ये मन नहीं लगता, आपकी शिकायत मिट जाएगी। करके देखो, ये करने की बात है। ऐसे उत्सुक हो जाओ वो अचिंत ध्यान हो जाएगा, जो निर्विकल्पता है वो आपकी हो जाएगी। ये बात ठीक समझ लें आप, जो चिंतन होता है वो अभी नहीं है और आगे रहेगा नहीं, ये बात छोड़ करके भी वो अभी हमारे में नहीं है, तो हम क्यों नाराज हों, हमारे में है ही नहीं, हम तो निरंतर रहते हैं। और वो संकल्प तो आता है जाता है, ये प्रत्यक्ष अनुभव है। मात्रा स्वशास्त्र कौन थे, ये शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाई नव नित्य, आने जाने वाले अनित्य है, मैं रहने वाला हूं। तो आप अपने में इसको नहीं मानेंगे तो बड़ी सुगमता से आप मन भगवान में लग जाएगा और अचिंत ध्यान चुप हो जाना। सहज अवस्था, उत्तम सहज अवस्था, सदा ऐसा आप करके देखें और फिर कैसा अनुभव हुआ है उसमें जो विघ्न हो उनको पूछें। वे अलग अलग होंगे, सबके एक नहीं होंगे, वो पूछें और फिर इस विचार करें। तो जो ये सहजावस्था में अचिंत्य अवस्था है जिसको शरणानंद जी ने मूक सत्संग कहा है, श्री शेष जी जयदयाल जी ने अचिंत ध्यान कहा है, मूक सत्संग और अचिंत ध्यान कहा है, मैंने कई जगह चुप लिखा है, वो एक ही है। चुप कह दो, अचिंत ध्यान कह दो और चाहे मूक सत्संग कह दो, इससे बड़ा लाभ होता है। आप में एक शक्ति जागृत होगी, एक आपकी हिम्मत बढ़ेगी, बहुत लाभ होगा। अब इसमें जो समझ में नहीं आई है वो बात पूछो, गहरे समझे हुए भाई बोले, हरेक न बोले, समझ करके बोले जो शंका हो। महाराज जी, ये जो स्थिति आपने अचिंत ध्यान, चुप साधना और जैसा कि तुलसीदास जी ने परम विश्राम, ये साधना है कि ये साध्य की स्थिति है? ये देखो, पहले साधन होता है। जब तक आप ऐसा मानते हैं तब तक तो साधन होता है, और बिना माने हो जाता है वो सिद्धि होती है। जब तक ऐसा ख्याल रखते हैं, ख्याल रखना पड़ता है, सावधान रहना पड़ता है, तब तक साधन है, सब साधन है, साधन है। और साधना के समय, जिस समय साधना कर रहे हैं साधक को उस समय ये भय नहीं करना चाहिए कि बीच बीच में उसके मन में विचार आते हैं, तो उस समय क्योंकि साधना की अवस्था है तो संभवतः डरना नहीं चाहिए और ये प्रयास करते रहना चाहिए कि आगे चल करके हमें सफलता हो और हम अचिंत ध्यान या चुप ध्यान की स्थिति में पहुंचे। इसमें बता बताऊं इस समय में क्या करना है? उसमें घबराना नहीं है, साधन है, सुख साधना है, ये वास्तव में सिद्ध अवस्था की बात है। साधक और साधन और साध्य, ये तीनों में सजातीयता है। साध्य को हम प्राप्त करना चाहते हैं तो साधक होते ही हमारा संबंध उसके साथ जुड़ जाता है, और साधन करते हैं तो ये बीच में संबंध हो, जैसे मैं देखता हूँ आप देखने वाले हैं और बीच में देखना होता है, कि तीन चीज होती है। तो साधन करने वाला और साध्य जो वो निर्विकल्प तत्व और साधन जो उसका चिंतन, ये तीन चीज हुई। इन तीन चीज में जब तक आप साधक बने रहेंगे तब तक साधना बढ़िया नहीं होगी। तो आप क्या करें, साधक पना मिट जाएगा, साधन साधन रह जाएगा, साधन साधन रह करके साध्य साथ एक हो जाएगा, तो पूर्णता हो जाएगी, ये बात है। और जब तक साधक है, साधना है और साध्य है, तब तक देर है, ये दूरी है, देर मिट जाएगी। उसमें कभी आप संकल्पों से भयभीत न होवें, भयभीत हो गएंगे तो संकल्पों से संबंध जुड़ जाएगा, राजी होंगे तो हो जाएगा। आप द्वेष करो, बैर करो कि नहीं होता, चिंतन नहीं आना चाहिए, तो संबंध जुड़ जाएगा, फिर कई दिन तक आप हट जाएगी। ना तो उनके साथ राजी होना है, ना नाराज होना है, और ना विरोध करना है, ना अनुमोदन करना है। अर्थात जैसे बाहर वर्षा आ गई और वर्षा चली गई, हमें क्या संबंध उससे? ऐसे मन में आ गए, संकल्प चले गए, हमारा संबंध नहीं है। इस बात को अगर दृढ़ता से आप ठीक समझ लो तो बहुत जल्दी काम हो जाएगा। मनुष्य विरोध करने लग जाता है कि चंचलता कैसे मिटे, वो विरोध करने से जो चंचलता आई है जिस संस्कारों से, वो संस्कार फिर पैदा हो जाएगा नया। इस वास्ते उदासीन वदासीन गुणी ही हो न विचाल्य थे, उदासीन की तरह हो जाना, नहीं उतरसे कृते नर्थ न अकृते नहीं न शास्त्र सर्वभूतेषु कस दर्थ व्यवहार से है, न करने से मतलब है न करने से मतलब है, न उनके साथ कोई संबंध है, ऐसे कर उपेक्षा कर दो। एक बात, दूसरी बात एक और मार्मिक है, वो भी याद करने की है। वो याद करने की ये है, उससे जो संकल्प होते हैं, आप संकल्प आते हैं ऐसा मानते हैं, अब बात नहीं है, किंतु पूर्व के संकल्पों का संस्कार है, वो उत्पन्न होता है नष्ट होने के लिए, आप उनको नया मान करके विरोध करते हैं तो वो दृढ़ हो जाते हैं। फिर कहता हूं ध्यान से सुनिए बात को, मानो ये संकल्प हमारे में है नहीं, किंतु काम करते हुए इनका भान नहीं होता है, जब हम निकम्मे हो जाते हैं बैठ जाते हैं उस समय में प्रवाह आता है, तरह तरह संकल्प होते हैं, तो संकल्प होते नहीं है, मिट रहे हैं, ये धारणा कर रहे पहले से ही कि होते नहीं है मिट रहे हैं, तो मिट जाएंगे, जब संकल्प होते हैं मानोगा तो मिटेगा नहीं, ये तो मिट रहे, ये आ रहे हैं मिटने के लिए, जैसे गंदी नाली को साफ करते हैं तो दुर्गंधी फैलती है, दुर्गंधी आती है, आती नहीं है दुर्गंधी जाती है, दुर्गंधी मिटती है, इस तरह से वे सागर वे मिटते हैं, मिटने के लिए उत्पन्न होते हैं, होने के लिए नहीं है, तो वे हो गए, संकल्प है उनको सत्ता मत दो, है हुए हैं पैदा हुए ऐसा मत मानो, किंतु पुराने संकल्प नष्ट हो रहे हैं ऐसा मानो, तो उनका अपने में न माने और अनुमोदन न करें और विरोध न करें और भय न करें, हमें क्या मतलब, वो दूर से वहां कोई चीज होती है हमें क्या मतलब है, हमें मतलब भी नहीं है, ऐसे इस तरह से करके आप देख रहे, ख्याल में आ गई बात, इस तरह से अनुमान करके देखें आप, अब इसमें नई संकल्प बात समझ में नहीं आई तो फिर पूछे कोई भाई, तो आप चिंतन करते हैं, जब चिंतन नहीं करते हैं ऐसा प्रतीत होता है कि होने वाला चिंतन जो है उसको मिटाने की जिम्मेदारी भी अपने ऊपर ऐसा लगता है, अपने को प्रतीत होती है मिटाने की जिम्मेदारी, तो मिटाने से नहीं मिटेगा। इसमें एक मार्मिक बात बताऊं, सब ध्यान दें शेयर करके, जो होने वाला चिंतन है उसको करने वाले चिंतन के द्वारा नहीं मिटेगा, होने वाला चिंतन करने वाले से नहीं मिटेगा, तो होने वाला चिंतन मिटेगा होने वाले चिंतन से, होना क्या कि भगवान का चिंतन सत्य होने लगे, भगवान मीठे लगे, भगवान की बात याद आवे, भगवान के गुण याद आवे, भक्तों के चरित्र याद आवे, भगवान का धाम याद आवे, भगवान की लीला याद आवे, ऐसा आने लग जाए, उस आने लग जाएगा तो आने वाले संकल्प मिटेंगे, अरे करने लगो तो बदन मिटेगा नहीं, प्रत्यु तो बल मिल जाएगा उनको, सत्य भगवान का चिंतन हुए, स्वभाव भगवान दिखे, आप साफ भगवान दिखते सब दिखे, ऐसे आप साफ भगवान दिखे, ऐसे आप से दिखे, उसमें आपको मन लगेगा तो वो होने वाला मिटेगा, मन होने वाले चिंतन को मनुष्य भूल से क्या करता है, करने वाले चिंतन से मिटाना चाहता है, ये मिटाने का उपाय बढ़िया नहीं है, बहुत बताते हैं यही बात, ये बात सफल नहीं होते हैं, विफल हो जाते हैं, करने वाला चिंतन जैसे इसको दूर करना है, भगवान को याद करना है, भगवान का ध्यान करना है, संसार का चिंतन होता है, भगवान का याद करते हैं, ये करने से मिटाना चाहते हैं, इसमें क्या होता है कि होने वाला तो होता है असली और करने वाला होता है नकली, भगवान का चिंतन किया जाए ध्यान लगाया जाए तो ये होता है नकली और होने वाला है असली, तो असली नकली से नहीं मिटेगा, तो असली क्या कि भगवान याद आने लगेंगे, भगवान के गुण याद लगेंगे, भगवान दया लगेंगे, उसमें आप मस्त हो जाएंगे, आप साहब भगवान का चिंतन होता है, भगवान के चिंतन प्यारा लगता है, भगवान का नाम प्यारा लगता है, भगवान के गुण प्यारे लगते हैं, वो होने वाला है, वो संबंध जोड़ने से होगा, संसार का संबंध हमारे माना हुआ था अब हम नहीं मानेंगे, और भगवान का संबंध पहले से था, पीछे भी रहेगा, सदा रहेगा। आप दृष्टि नहीं डालते हैं, वर्षम टूटता नहीं है, और संसार के संबंध जोड़ते हैं पर टिकता नहीं है। ये सिद्धांत है, संसार का संबंध जोड़ा हुआ है नहीं। पहले जो प्रश्न चला था उस संबंध में है नहीं, माना हुआ है। तो माना हुआ न मानने से मिट जाता है, माना हुआ न मानने से मिट जाता है। स्वाभाविक संकल्प स्वाभाविक से मिटता है, किया हुआ किए हुए से मिटता है, सजातीयता है। तो हम संकल्प न करें ऐसा आग्रह नहीं, हमें मतलब नहीं है। ना तो विरोध है, ना अनुमोदन है, ना अपने में है। तीन बात खास माने, न भय करें, न चिंता करें, न विरोध करें, न राजी हो गए ना नाराज हो गए। उपेक्षा उदासी, ये वृत्ति बहुत बढ़िया है मन लगाने की। तो अपने तत्व से ऐसा आप देखो तो ठीक हो जाएगा। अब इसमें कोई प्रश्न उठता हो, स्वतः समझ में आएगी बात, आप नहीं समझ में आ गई तो पूछो, और कोई बाधा लगती हो तो पूछो। महाराज एक प्रश्न है कि भगवान से संबंध जोड़ते के समझे है, भगवान से जब हम संबंध जोड़ते हैं ना तो भाव है, क्रिया तो नहीं है, ये बात तो पता चली। लेकिन हमें क्रिया साध्य ही लगता है, ये कि ऐसी लगता है क्रिया साध्य, क्रिया से ही जो है भगवान से क्रिया नहीं है। तो ये भाव से अरे भाव भी बताऊं एक मार्मिक बात, भगवान का संबंध नित्य है, ना भाव है ना क्रिया है, स्वतः सिद्ध है। जैसे मैं माँ का बालक हूँ तो माँ का मेरा संबंध सत्य है, क्योंकि शरीर को लेकर के, ऐसे आपको खुद को लेकर भगवान का संबंध नित्य है वो संबंध। उधर से दृष्टि हट गई और जिसका संबंध नहीं है उसका संबंध मान लिया, उससे वो दब गया, तिरोहित हो गया है, आच्छादित हो गया है। भगवान का संबंध हमारा है पहले से, तो निषेध करने से अच्छा रहेगा या भगवान का संबंध मानने से ठीक है? निषेध करने में भगवान का संबंध हमारा है, संसार संबंध हमारा नहीं है, ये पहले धारणा कर लो। चिंतन होता हो कुछ हो तो मन में होता है, हमारे में नहीं होता, हमारे में होता ही नहीं। इसमें एक मार्मिक बात बताऊं, आप भजन ध्यान तो भूल जाते हैं, परंतु आपका विवाह हुआ वो विवाह हुआ कि नहीं हुआ इस बात को भूल जाते हो क्या कि मेरा विवाह हुआ ही नहीं? ये कभी होता है? कारण क्या है कि विवाह को आपने स्वीकार कर लिया है और साधन को स्वीकार नहीं किया है। तो स्वीकार की हुई वस्तु अस्वीकार न करे तब तक नहीं मिटती है वो, भले याद मत करो, याद हरदम रहेगी। आपने विवाह माना, मेरा विवाह हो चुका, तो आप कभी नहीं मानते कि मेरा विवाह नहीं हुआ। ऐसे आप अपना नाम मान लेते हैं, अमुक नाम मेरा है, वो मान्यता है, उसको आप स्वयं स्वीकार कर लेते हो। तो स्वयं का स्वीकार करेगी नहीं मिटेगी, और मन बुद्धि इंद्रियों से मानी हुई टिकेगी नहीं, ये सिद्धांत है। महाराज ये प्रत्यक्ष दिखता है, ये तो विवाह जी और ये तो नाम अपना, ये तो प्रत्यक्ष रूप से दिखता है। हाँ। लेकिन वो जितने संबंध जो है प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखता, प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखता तो संबंध नहीं है, उसको आपने मान रखा है, इस वास्ते नहीं दिखता। परंतु उसमें कहोगे हमारा संसार से संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, रह सकता नहीं, इस बात का अनुभव करो, सीख लेना केवल नहीं। जैसे आपका बचपन से संबंध अभी है क्या, फिर होगा क्या बचपन से? तो अभी संबंध नहीं है तो बचपन अवस्था में भी बचपन का संबंध आपके नहीं था, क्यों? आप तो हैं और बचपन नहीं है, तो नहीं का आपके साथ संबंध नहीं है। अगर संबंध होता तो आज भी बच्चा हूं ऐसा कहते, पर आज कहते मैं बच्चा नहीं हूं, तो संबंध मिट गया। आज भी बच्चा कहते हूं तो नहीं मिटा, तो स्वयं स्वीकार करने पर संबंध मिट जाता। अब स्वयं स्वीकार मत करो, दिखे तो भी मत मानो, दिखे प्रत्यक्ष संबंध दिखता है तो भगवान को है नहीं, और भगवान को याद करो। कभी कभी घटना बड़ी तंग करती है। भगवान राम वनवास में घूम रहे थे, शंकर भगवान अगस्त्य के वहां से सत्संग करके आ रहे थे, साथ में अपनी सती थी, तो साथ में रहने जो भगवान जाते देखे तो जय सच्चिदानंद पर धामा ऐसे करके नमस्कार किया, तो सती को संदेह हुआ भगवान शंकर तो महादेव है, देवताओं में महादेव है और एक राजकुमार को नमस्कार करते हैं, क्या बात, ये तो राजकुमार है और सीता जी को खोजते फिरते हैं।